orende Dio mai kaleku ku sading lendu makarorong nakabu kama maliran mamali lako kalemu ilan penangku tangku sau mo la si bayo lindo belan nakalemu orende puraku tangga mandalan tae duka laku penasan ni tulada di undina ya kemah dinta tua si sula bela.